क्या इन लोगों ने उसको छोड़कर दूसरे रखवाले बना लिए हैं? सच तो यह है कि रखवाला अल्लाह ही है और वही मुर्दों को जिंदा करता है और वही हर चीज पर कादिर है।